معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت اے سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت اے سلطان انبیاء سے ہو ہر خطا یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو یا خدا یا رب، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، دے دل میں عشق محمد میرے جگا یا رب، دے دل میں عشق محمد میرے جگا یا رب، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، نبی کی دید دید ہماری ہے عید یا اللہ، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں، اور کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں، اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ، یا رب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب، کبھی بھی گناہ کی جانب، عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب، عطا کرم سے ہو مجھے حیا یا رب، میری زبان پہ پفل مدینہ لگ جائے، میری زبان لگ جائے، فضول گوئی سے بچتا رہوں سدا یا رب، فضول گوئی سے بچتا رہوں سدا تو، لینا حشر میں عطار کے عمل مولا، تو لینا حشر میں عطار کے عمل حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبي رحمة شفيع امت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذکر و درود ہر گھڑی اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعائے افطار کا سلسلہ ہے اور اس کے اندر ہم مناجات بھی کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور کچھ نہ کچھ مدنی پھول نیکی کی دعوت بھی سننے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیکی کی دعوت پر مشتمل چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجیے انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا پانے، ثواب آخرت کے لیے حاضری

اللہ عز و جل نے فرمایا اے عبد الرحمن تو ہی نیکی کی دعوت دیتا اور برائی سے روکتا ہے. میں نے عرض کی جی ہاں میرے پیارے پیارے پاک پروردگار عز و جل تیرے ہی فضل و کرم سے اس کی توفیق ملی ہے. میرے مولا مجھے دنیا سے اسلام پر اٹھانا. اس پر اللہ تعالی نے فرمایا سنت پر بھی. حضرت سیدنا امام عزائی رحمت اللہ تعالی لے بیروت میں رہتے تھے. ایک مرتبہ بیروت کے حمام میں داخل ہوئے. حمام کا مالک بے خیالی میں دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد آ کر جب اس نے حمام کا دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا امام عزائی رحمت اللہ تعالی لے سیدھا ہاتھ رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ روح لیٹے ہوئے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح قفس انصوری سے پرواز کر چکی تھی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے سنا ایک بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث ان کا بیان, جن میں انہوں نے ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کے مدنی پھول عطا فرمائے. رب کریم ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج واقعی ہم غور کرتے ہیں کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے. ہر شخص اس دنیا کے اندر یہ وہ وقت گزر رہا ہے کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہے. بھائی بھائی سے دور بھاگتا ہے, پیسے کے چکر کے اندر, دنیا کی آسائشوں کے اندر اور مال و دولت کے چکر کے اندر انسان اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو بھول چکا ہے. نیکی کی دعوت نہ دینی ہے نہ خود نیکیوں پر عمل کرنا ہے. خود بھی برائیوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنی اولاد کو بھی برائیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. گھروں کے اندر جو ماحول ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم کس قدر دین کے معاملات, دین کے کاموں پر عمل کرنے والے ہیں. اگر یہی صورتحال رہی اور اگر ہم دنیا کے کاموں میں ہی پڑے رہے اور اپنے رب عز و جل کو بھول گئے اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی رب کائنات کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. آج دنیا کے اندر اگرچہ ہم جس طرح بھی زندگی اپنی گزار لیں لیکن مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے اور ہمیں ایک ایک اپنے عمل کے بارے میں رب کائنات کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس کا مفہومی ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہماری زندگی, ہماری پیدائش یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہماری جانچ پڑتال ہو کہ دنیا کے اندر ہم میں سے کس کا عمل اچھا رہا. ہماری زندگی, ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل بروز قیامت پیش کیے جائیں گے. ہمیں ایک ایک عمل کے بارے میں, ایک ایک بات کے بارے میں, ایک ایک نعمت کے بارے میں رب کبیر, رب کائنات, رب عز و جل کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. علماء فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ رب العالمین ہر نعمت کے بارے میں سوال فرمائے گا. فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن ہم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. علماء فرماتے ہیں یہاں تک کہ انسان جو اپنی آنکھ میں سرما لگاتا ہے, سرما ڈالتا ہے, اس کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا. ہم اپنے اعمال پر غور کریں, کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم رب کائنات کی بارگاہ میں کل بروز قیامت کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے سکیں؟ یقیناً ہم کبھی بھی اس قابل نہیں. اور رب کریم اپنے محبوب کریم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کی دعوت یہ کس قدر بہترین, اللہ رب العالمین کا محبوب ترین یہ عمل ہے. اللہ رب العالمین کس قدر اس کو پسند فرماتا ہے اور نیکی کی دعوت دینے والوں کو کس قدر برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں. ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی مولا

عدالت میں پیش کر دیا گیا. قاضی صاحب نے ان سے صفائی طلب کی, انہوں نے سارا ماجرا بیان کر دیا. یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا, یہ مدنی منا انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی عزوجل کی تلوار سے شہید ہوا ہے, اور ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا. اللہ رب العالمین کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہو, اور رب کریم ہم سب کو بھی اپنا خوف عطا فرمائے, اپنا ڈر عطا فرمائے, اپنے یاد میں اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے, اپنے گناہوں پر شرمسار ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور گناہوں سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے, نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو. اللہم ربنا ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصالحين. امالیکم مولا عز وجل, رب کریم رب رحیم, تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ, ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا الہ العالمین, ہم نے سنا نیکی کی دعوت کے اندر مالک مولا عزوجل دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی آسائشیں, دنیا کا مال, دنیا کی راحتیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے. مالک مولا عزوجل ہمارے دلوں کے اندر اس قدر دنیا کی محبت, گناہوں کی محبت گھر کر چکی ہے مالک, کہ اب نیکیوں کے اندر ہمارا جی نہیں لگتا. تیری بارگاہ میں سجدہ کرنا مالک مولا دشوار ہوتا جا رہا ہے. اے مالک و مولا عزوجل, گناہوں کے سبب نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں مل پا رہی. اے مالک و مولا عزوجل, اگر کہیں بھولے سے کسی نیک اجتماع کے اندر ہم آ بھی جائیں, کوئی نیک عمل کرنے کا موقع ہاتھ آ بھی جائے, مالک و مولا عزوجل پھر بھی سستی اور کاہلی کے سبب ہم وہ عمل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں. نیکوں کی صحبت میں آنا نصیب ہوتا بھی ہے مولا، لیکن اپنی حرکتوں کے سبب، اپنی کوتاہیوں کے سبب ان نیک صحبتوں سے بھی فائدہ اٹھانے میں ناکام ہیں۔ اے مالک و مولا عز و جل، تیرے نیک بندے مبارک راتوں کے اندر، مبارک لمحات کے اندر تجھے یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں تیرے خوف سے اپنے آنسو بہاتے ہیں مولا، پر افسوس ہم ان مبارک لمحات کے اندر بھی ہنسی مذاق غفلتوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔ اے مالک و مولا عز و جل، رات ہم نے تیرے پیارے بندے، تیرے ولی، تیرے محبوب، ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی۔ اے مالک و مولا عز و جل، مگر افسوس اس کے اندر بھی ہماری غفلتیں، ہماری سستیاں، ہماری زبان کا غلط استعمال، ڈر لگتا ہے کہیں ہمیں پھنسوا نہ دے۔ اے مالک و مولا عز و جل، تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ، ہم پر نظر رحمت فرما، ہمارے حال زار پر مولا اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اے مالک و مولا عز و جل، ہم اپنے گھروں سے تو نیکی کے کام کرنے لیے کے لیے آئے تھے مولا، دنیا والے تو ہمیں سمجھتے ہیں ہم بہت نیک پرہیزگار متقی ہیں مولا، پر تو جانتا ہے ہم جیسے ہیں، ہم کس قدر نکمے ہیں مولا۔ اگر آج ہمارا حال دنیا پر ظاہر ہو جائے، اے مالک و مولا، دنیا والے ہم پر تھو تھو کریں، کوئی ہمیں اپنے پاس بٹھانا پسند نہ کرے، کوئی ہمیں دیکھنا پسند نہ کرے۔ مالک یہ تیری رحمتیں ہیں، یہ تیری رحمتوں کا صدقہ ہے مولا، جو ہمارے عیبوں پر پردہ ہے۔ اے مالک و مولا عز و جل، تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ، ہمارے حال زار پر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے مولا، نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، اپنی بارگاہ میں سجدوں کی لذت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما۔ اے مولا، ہمارے دلوں کی کالک دور فرما۔ یا رب کریم، ہمارے اعمال کو اچھا کر دے۔ اے مولا، ہمارے جیسے صورتیں اچھی ہیں، اے مولا ہماری سیرت کو بھی اچھا کر دے، ہمارے کردار کو بھی اچھا کر دے۔ اے مالک و مولا عز و جل، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم پر کرم فرما۔ اے مالک و مولا، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عافیت کے ساتھ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ اے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما۔ اے مالک و مولا، یہاں مدنی چینل پر جتنے عاشقان رسول دنوں میں نیک تمنائیں، نیک التجائیں، نیک دعائیں لیے بیٹھے ہیں مولا، سب کی نیک تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہی، رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی، رنگ لائیں جب لب سے آمی را منا کا ساتھ ہو، اللہ قدسیوں کے لب سے آمی را منا کا ساتھ ہو۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.